mahirap kumain ng tsokolating natunaw at parang wala ng korte. Kadiri na kainin mo ka ng tae. Ewan ko ba kung bakit mahirap ibalik sa original na hugis pag na